give us strength, help us pull in this world wherever we roam. Ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me. With open hearts, oh, let the ancient words impart. Holy words of our faith, handed down to this age, came to us through sacrifice. Oh, heed the faithful words of Christ. Holy words long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart.

Adona katzir, Adona, Adona katzir, Adona. Hater uznecha, Adonai. Hater uznecha, Adonai. Ki malus etot amcha, hakama bashla. Malus etot amcha. Hakama bashla, bashla. Malus etot amcha Adona. Hakama bashla, Adona. Hakama bashla. Hateh uznecha. Bedmahot damcha. Zarata zirei tikva. Be'am charev. Tzev kvar rashit piryecha bechol lev bashel uraev bidmahot damcha zarata zirei tikva be'am charev tzev kvar rashit piryecha bechol lev bashel uraev malchus etot amcha adon Bashla adon, hakama bashla. Ten v'niye shuv kecholim beshuvah shivat Zion elecha. Ten banegev afikim berina hoshamcha, berina hoshamcha. Ten banegev afikim, berina hoshamcha, berina hoshamcha, berina hoshamcha. Malchus etot amcha adon, hakama bashla adon, hakama bashla. Yevarechecha Adonai ve'ish merecha ya'e Adonai pana elecha ve'unika yisa Adonai pana Elecha ve'aseh lecha shalom ve'aseh lecha shalom yevarechecha Adonai